Rec Play, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. RecPlay, hey, hey, hey, RecPlay, és el concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. Ja sabeu, podeu trobar més informació a musicaiv.cat. Si sou un solista de les Balears, que ara mateix està escoltant això, o formeu part d'una banda i teniu al manco tres cançons en català, podeu concursar al RecPlay, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. El premi, una gira remunerada per les Illes Balears, també concerts a Barcelona i València. Espai Mallorca, Espai Octubre, concurs de maquetes d'IV3 Ràdio. Quan dic més informació, musicaiv.cat. Així ho han fet Boc, que estan aquí i són una gentada, de manera que farem una espècie de una cosa pseudo-militar, no? Una mica que un per un vagin dient el seu nom i l'instrument que toquen, no? L'arma que fan servir. Molt bé, jo sóc en Lluís i sóc en bateria i algo de percussions. I ahí estamos. Bé, jo sóc en Biel i toques Weasel, Low Weasel, Fugial i Tambor i Guitarró. Bueno, jo som l'altre Lluís, que som el guitarrista acústic del grup. Jo som en Joan Frontera, som pianista, Fabiol i Weasels. I jo som en Pedro, tastes xermies, travessera i això. I encara falta gent del grup. Sí. Podeu citar-lo, si voleu. Rafael Barceló, que és el baixista, i en Xisco Mangual, que és el violinista. Tota aquesta gentada, quan s'ajunta, se diu en Boc i sonen així. We'll be right back. Així sonen Bok, un grup que sona així en directe, no? Perquè de fet és un directe. Sí, sí. Nosaltres tenim una maqueta feta, però molt cutre, i feta en dos micros en el local, no? I quan que vàrem fer el concert, pues vàrem aprofitar per enxufar la taula de so, pues, una MP3 i, mira, i gravar una mica. A quin concert te refereixes? Ses voltes, que fa un mes. Sí, no més. Dia 22, com... sí. 22 de maig. Un mes. Ah, sí, sí, sí. El primer concert, perquè és que hem fet. Està bé. Un ja està bé. Sí, però sí. Prou que es comença. El primer, sí, sí, després ja... El és important. Sempre n'han de venir més, en teoria. Clar. Bok, un grup que podríem... si en vas a ficar així qualque calaix o armari o això, folk, inspiració celta, què més? Com vos definiríeu? El principal era això celta, mediterrani, gallec, tota aquesta mescla que Joan va voler condensar i pues, ha sortit aquest tipus de música, on una cançó te pot trobar des de ritmes riguis o passant-se folk més pur, sons de whistle, o sigui, és molt variada. Quanta gent sou damunt l'escenari? Set. Som set. A l'escenari encara tenim lloc, però en el local a vegades és un mal de cap. La cançó que hem escoltat té certa relació amb un bar de Palma, si voleu explicar aquesta connexió. I doncs, bé, l'Orient és un lloc que fa molt d'any que hi anem, som molt col·legues de l'amo en Pep, i bé, l'amo Pep de Sant L'Orient, com que enguany fa 20 anys, doncs vàrem decidir que estaria bé dedicar-li una peça. I l'estrenam la setmana que ve, la festa que fa, la factoria de so. Quin dia? Dia 31, a les 10. Comença dia tot. 31 la setmana que ve. De juliol, Bok, actuació a la factoria de so. Hem de dir que si ara mateix estàu escoltant el programa amb una redifusió d'agost i això, ja vos haureu perdut. Hi ha algun concert a la vista? Sí, més? Dia 27 d'agost a Ariany. I després tenim un parell de, és que en tenim un parell pendents de confirmació, que no estem segurs, saps? Però aquest sí que està confirmat. Dia 3 de setembre estem entre Santa Margalida i Santa Ponça, però no, encara no està... Sí, igualment en el moment que estigui confirmat ho posarem en el MySpace, que si ara qualcú vol saber és myspace.com/bokfolk. Bokfolk. I allà se poden informar de tot. Sí. Per Facebook també és grup. I després també ja crec que dia 7 de... Dia 7 d'agost, a Lloret. Sí, però se va cancel·lar. Perquè heu trobat... Epa! Vale. Bona intervenció, macho. Bok, que escoltàvem el que deien que era el seu primer concert, la veritat és que no sonava primer concert, no sonava horrorós, sonava bé, de fet. Quant de temps portau junts amb aquest projecte? Pues això va bé. Els primers assajos varen ser juny de l'any passat i res, anar rodant, i ha estat un any quasi completament dedicat a fer peces, a estructurar-les, i a tenir un repertori per poder començar. I quan ja varen trobar que teníem un so que ja estava compacte, pues ja varen decidir començar a sortir i a cercar concerts i tal, a mostrar la música. D'aquest repertori que mos parles, jo crec que és un bon moment per escoltar-ne un altre. Teniu alguna preferència? No, realment. Sí, que vols trobar. Sí, que caigui, sí, sí. El tècnic me diu, s'ha de sa cuixa, s'ha de sa cuixa. Dret de cuixa. I el grup diu, ok. Dale canya. Thank you. Així sonen Boc, un dels participants del concurs de maquetes d'Ivetra Ràdio, el Rec Play. I fora de micro parlaven que cadascú té una opinió diferent de quina li agrada més, perquè cadascú té un rerefons musical o una cultura diferent. Explica'm una mica quantes branques hi ha. Així, n'hi ha moltes. Dins Boc. Pues no sé, per començar, per qualcú, per exemple, per conjuntar un poc qualcú, ja hi ha en bateria, ja hi ha en Rafael, que és el baixista, que venim més de grup de rock, de punk, d'això. Ell ve també de s'escà, tots aquests ritmes, pues aportam igual més sons, més habituals a dins aquestes branques. Mm-hmm. I després, pues, que vagin continuant. Bé, nosaltres tres gairebé venim dels mateixos fonaments, els meus germans i jo, perquè, bé, em donar gràcies a l'Escola Música i Danses perquè hem anat per molt de puestos i hem vist moltes cultures. I gràcies a això el meu germà gran, que llavors ho pas explicarà, que ha tret molt de material d'aquests puestos. Mm-hmm. En Lluís? Bueno, jo ven de la guitarra clàssica també, però molt més de rock clàssic, dels Beatles, Jethro Tull, Rolling Stones i tota aquesta penya. Mm-hmm. I, bueno, també... I vols sa balda de Lloret? No, jo no vull sa balda de res. No, jo només vull sa música i disfrutant sa música. I... Que no es pot, que no es pot. Si cago en el rostre i si no, pues també, vull dir. No, però sí, realment, els que venen més de sa formació tradicional són en Joan i els seus germans. Sí, bé, o sigui, jo som des clàssic. Pianista. El que passa és que, clar, tota la vida, com diu el meu germà, gràcies a l'escola, pues, han conegut molt la cultura tradicional. I de petit van començar amb els temes xermies, fabiols i tots aquests truis, no? I el fet d'haver conegut tant de països, haver escoltat tantes músiques, ha influenciat molt amb això. No? Quan van començar a muntar-ho, pues, és vera que el grup era predominantment celta, però és que hem mesclat moltes coses, saps? Hi ha trossos clàssics, trossos més punkis, hi ha celta, hi ha més estil mallorquí, més estil que allà, que ara n'estem fent una de russa, que diu que hi pinta la russa amb la celta, i de, bueno, és això, saps? El grup és una mescla de totes aquestes coses. També hi ha un pot de metal. Ah, sí, també hi ha un pot de metal. De que jo té un passat oscur. Bueno. Fa un ritme per allà oscur, sí que hi ha. Ones, no l'he escoltat. No, ones el metal. És una altra cosa. Falta. Falta una cosa. D'acord. No adelantem-ho encara. No estan aquí, no les tenim aquí. D'acord. Molt bé, això està molt bé. No? Un creixement així diferent. I vos posaríeu d'acord a triar una cançó que no sigui vostra? D'això vos posaríeu d'acord? Com? O un grup així, sí, aquí tenim una safata plena de cassets, triar un grup. Jo crec que seria mal de fer. Jo ara mateix veient la camiseta que d'un Joan, de Flogging Molly, sí. Jo trobo que és un grup que podria englobar un poc aquesta idea, que mesclen també moltes folk, amb música molt rockera, punky... Sí, el que passa és que ells són punkis. Sí, són més extrem, més... Molt bé, doncs, el nostre tècnic diu que... A veure, sí, s'ha de rascar... Sí, perquè venen amb una targeteta d'aquestes com a de cerques teu premi. No, s'esca... sí, aquesta que m'estàs mostrant, sí, que allà, sí. Sí. Aquesta és la que heu triat, de veres. Aquesta l'heu triada. Jo no sé amb qui, on heu ficat sa mà, això. O qui ha ficat sa mà, però això ho heu triat. Això no sé què ja. Ho heu triat o ha estat en Joan Trias? Triat? Qui ho ha triat, això? Això és com a ranxero, tio. Qui ho ha triat? Això per ell més. Qui ho ha triat? Això aquí ha estat. Ei, el millor era l'escola de Chieftain. De Chieftain, és això. Bé, però és que clar, Chieftain són... Vale. L'havíem ficat sa mà, l'havíem ficat. Sí, però això... És que Chieftains han fet molt de CD, han fet moltes col·laboracions amb molta gent, saps? Això no és l'estil tradicional de Chieftains. Pega-li un tir en el casset, pega-li una pedrada. No, quan ens referim a irlandès... Ah, no, aturat en delicadesa, aturat en delicadesa. Jo demanava una pedrada. I més, n'heu triat una altra per aquí? No vos escapareu, n'heu triat una altra per aquí? Sí. Chimbomba, ens ofereix Chimbomba. Estan a tope. Chimbomba. Sí, no? Molt bé, molt bé, molt bé. Això ho heu triat vosaltres, això sí, no? Sí, Vox? Home, aquests, Vox? Aquests sí que són... A part, n'hi ha la meitat que són mestres nostres, home, des que són de formació tradicional. I Spokes, Spogues, no vos agrada? No, què? O què passa? A mi sí. A mi m'agraden molt Spogues. Jo no els reconec. Sí, jo els escolta estan bastant bé. Mm. Molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé, molt bé. Seguim aquí amb Vox, seguim amb Vox, i estàvem parlant sobre el batle de Lloret. Ai, vamos, el tema. El Lluís, eh? No, parlant seriosament. Clar, les vostres cançons són instrumentals. Sí. I clar, no cantau en català. No. Però podríem plantejar l'hipòtesi. Si cantàssiu, sí. Si cantàssiu... En català. Hombre, quin idioma cantaríeu? Ja és una hipòtesi. Te pot dir que sigui, com que no és veritat de moment. No. Mira, el problema és que creiem que a un grup, si hi ha un cantant, si el cantant deixa el grup, perd la personalitat, saps? Jo què sé, l'oreja de Van Gogh va canviar d'això. Està molt bé, però no és el mateix grup. No sé si m'ho explicat. Sí, diríem que no han tingut personalitat mai, sinó que... diferent, no? Ben que dic que... Bé, una personalitat, sí. Sí. També hi ha personalitats així... Hi ha personalitat, però... Entre com a tenir més bo de canviar, jo què sé, els pianistes, els flautistes, els que no sé què, que una veu, perquè era algo molt... T'entenc, perfecte. Molt d'això. A part, si molt anàvem, el terreny celta és un terreny en anglès, saps? I nosaltres som d'aquí, així que... perquè ficar-nos en això, ens a part xerram en català, nosaltres quan presentem les cançons en català i no hi ha cap problema, saps? No hi ha cap problema. Mm-hmm. No, però també el tema de la veu també és que ja tenim... Hi ha moltes veus realment cantant maldament, no seguint veus humanes, però que... Vamos, que hi ha molt de son diferent, flauta, travessera, xeremia, hi ha molta melodia i ja trobem que està redona la música, que ja està tancada, diguéssim. Mm. Molt bé. Idò, arriben una altra vegada els vostres ritmes. Això és la primera que vàrem fer. És la primera que vàrem fer. Doncs la primera, aquesta paradoxa, no? La primera, avui serà la darrera. Molt bé. Vox, moltíssimes gràcies per haver estat aquí. A vosaltres. Salut. Això mateix.